بس بیا ته ولاړې علاقې له کلي نه هلته بیا اسرائیلي روایت نو ډېر دي هلته چې ورلې بیرته اوس نو سل کاله بعد بیرته د دې هغه حالات سره سم سوي دي برابر سوي دي بیرته بن اسرائیل دي آبادي مساجد دي بیت المقدس دي آسپاس بیرته هغه خپل زاړه حالت ته یعود کړي. لیکن یو ډېر غټ مشکل پدې کې وو چې د تورات نسخې هم نسته او داسې څوک هم نسته چې تورات مکمل یاد دی چې ورلې د دغه هغه تورات یادو. نو بیا دې دا وکړل خپل کور ته ورلې هلته خو نه مشي کې هغه انکار وکړي کنه کور والا انکار کول ته بیا دې چا یې تول کا کاز ده دا کور والا مجازات بیا دې شایع کړ انکار شروع چګړې دا وی شروع سول داس ما کور دي کور والا نه ته دې چایع ول راغلی یو زير وزير کو وسره روان دي یو زير خو چګړې دا وی مخلوق سره راټول زی سپیڅاري لکړه راخې تی دا را روان دا غره حالت هیڅ بین شي چې پښتنه وکی دغه به یو څه د خبري پته او درک تر معلوم اس بین شر یې چرال دې شي ورته وای وو دا کاو زادی کن یې په جان دی کن ول وو دا دا کور ولات بهرال چې گواہی ورکړل بیا هغه یو د بل سر تستیکات سره وکړل چې علامی او نشانی او کیسه سره ورکړل بیا سره و پیژند چې وو دا د کور ولات دی بیا هم په ابن اسرائیل کې چرچا سول چې وو دا دای کې سات نو زکه په دې کې یو طبقه پیدا سو دواره ولدا د چا زوی دی دا د خدای زوی دی کن ول نه خدای زوی او وقالت اليهود عزير ابن الله وسم یو طبقه په دغه بن اسرائیل کې صدقه بن اسرائیل دی بل ځای کې نست په دغه بن اسرائیل کې په دغه فلسطین کې اوسم د یو محدود فرقه ده په دوی کې هغه اوسم موجوده ده او دغه عقیده قایله ده چې عزير الاسلام څه شو نو خدای زوی په ګرد یهود نه وای ګرد یاد سات چې شو وای سبب یو يهودي را ګرځولی یاس چې مش خو کله د عزير د ابنیت عقیده لرو او استاد قرآن خو وای چې يهود څه شي عقیده لري دا عزير دا بیا سبب ملامتي یو ځای مشکل درته پیدا شوی دا ټول يهود نه وای په يهودو کې وته وقته او سم موجوده ده اغم په دغه فلسطین کې دجدا اوس بنسته اله باندې بس د یاله ته د کور کول شو سر اوبد والا د تورات تعلیمات شروع کړل د تجمن مالبان سره جمع کړل تورات یې ورشوې کنه بیا کتابتون هم بیرته تحریرونه بیرته کیسه سره شروع شول ما ورته ملزوب یا دوری سبق وینا وخت وای ته نه ویني وای دا الله وای ته نه ویني دا دی نه ولې دل منه دا کیسه تا ولې دا مشهور دي کنه اس خال ابراهيم و ته نوين علم تر الذي حاج ابراهيم في ربه تن غوري هغه سکست هغه کاست چې مهاجر چې کوي یعنی مباحثه کوله د خدای په ذات مبارک یعنی خدای ذات خو مسلم دی باید چې نو کی نو دا خدای تعجب خبره ده کني دی بیا هم د چا سره شګې دی د حضرت ابراهيم عليه السلام سره په دا باس مبایسه کوله طلب د غلبي کوي پرغه باندې چې زغه ملامت حاج من طلب ده حجت یې کاو دا ولی ولدان اول چې د خدای په باب کې څوک جګی جنو دا خو بخي حتی د ګمړی رسیدلې الله وو د ګمړی خو لدغه وجه چې ما د سره احسان ډیر کړی وکړ الله کده احسان تقاضا خو څو چې دغه منلې لیکن دغه دغه احسان پر ځای باندې د دونه ناوړه عمل وکړي چې د شکرې پر ځای نه کفر اختیار انا دانه دی خوش انا اتاه الله الملك حاجه چې د طلب د مبارزه کوي د دلیل او د حجت کوي د حضرت ابراهيم عليه السلام اند دی وڅخه من ان انا تا الله الملك چې الله د سلطنت او بادشي ورکړي چې هغه څوک دی نمرود اس قال ابراهيم دغه کله کوي دا طلب د مهاجر او موزن حاضر یې غوښ کاو اس قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت چې کله حضرت ابراهيم دا ورته زما را باغ دی چې دغه زند او دا د مرګ سلسله جاری چې مخلوق وجني وجود کوي قال الا احيي واميت ولدا صفات خد الوهيت علامه ده نو دا خو ما کې موجود قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر وزما رب خو بیا دا کی کشیر ته دا نه مننه نو بیا دا تراو چې زما رب ایتيان کوي د شند مشرق د په مشرق په شمس باندې مشرق فاتي بها من المغرب د دې جانب فبوهت الذي كفر تحير الذي كفر تحير الذي كفر حیران سرګردان سو بالکل لا جواب سو درات جنې ورت پچا کی جنې خطا سو والله لا يهدي القوم الظالمين دا نقطه او چې کله دی لا جواب سن خو سو معنا دا سوال پیدا کړي چې آشا نو بیا څوک اے دا استفهام څوک دی و فورن دلته دا جمله دا هغه زمینی سوال جواب دی چې فورن خدای څه بیان کړل چې دی لا جواب سو نو سوال په ځین کې بده چې بیا نو خدای و منه الله وینا نیو منو ول ولې نو منو دا خو ما عادت چې دا ظالمانو جابران ته هدایت نه پر نصیب کو والله لا يهدي القوم الظالمين رهبری و رهنمایی نکی یعنی هدایت تی نرسی پا زور منی ده ظالم قوم او یا اغا چوک تا ولی دی یا اغا چوک تا او یا اغا چوک او یا اغا چوک ده ترجمه او یا هغه څوک تاولې دی چې مرالا قريهتين وهي خاويتون چې دی پر یو کلی بني راغی تیر شو وهي خاويتون دا کلی نړیدلې علا عروشها په خلو چتوبان کلی پر چتو نړیدل ترجمه کوم په دماغ کې راغلی تخریج مختی درته دا چې من ډیر وخت پتیر سوې دا کینه دا چا سره ډیر وخت پتیر سوې قال كيف يحيي الله يحيي هذه اللون بعد موتها يعني ان سمانا كيف تركم بان لا دي كيفيه كي سودا يعني انكار نو بكيفيه كي سودا وكن ان في هذه اللون تك كل بيت بعد موتها فاماته الله فورا دد خبري دد تصور نفس دشنده سودا ولدر الا دي مركي 100 عام ثم بعثه سلكاله بيرا فورت قال له كم قال الله ورت لك كم لبس قال لبس يوما ونصف وقت سوي دي درنگ دي تلكري دي لبس ساعه واي درنگ وقتي تون تير كري دور كل يوم انا بعض يوم واليا بنو دغه كتر يچ بس ورز بلاني سي ولي خنو ما دي كرد كد نن نن ورز ونو تاش بي نو بلغه ورز توس لا ورز نه پرس او كد استي چې دا ابلي ورز چوک دي نو يا ورز تير سي نو دا ابلي ورز بي سي سي قال بل لبست الله وتلنا نا نا نا تاخذلت وقت كړي دي درن دي کړي مي اتا امن فنظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى اخلاقي او د چوغ لاله د چاو چاغه دي پتاک دي يادي مشکولات و په دغه روغ رمي پکې بدبي سي ويني لم يتسنى ثمانا ورسي ويني دي بدبي سي ويني شوري دي ليني وانظر الى حمارك اغبل خپل سواری ته دي مردار تر دي وګور ولې نه جانن ک آیت للناس یعنی دا چې مشتات دا حکم درکو چې دا منظره وګوره د دې غده پار او ته میرا پورته کړلې د غده پار کړ چې تا مونږ د جهان د پار د ټول انسانان د پار یو آیت یو نشانه وګرځو وانظر الى العظام كيف ننشزها چې څنګه مجج جګرا پورته کو ته شی وای لاله پورته دې پورته پورته را پورته کوي دا اډو کی راپورته کو دم زک سمنک فسوها لحمن یا مش پر اغه نو پر اغه باندې غوشه دا تشبيهات استیاری فلما تبين له چې دا ټول کیفیت منظر ورته را چوک سولاله د ته ښکارس چې دا چوک دی احیا چې دا د فارم متین سل متميز سقال عالم ولو واسم نو ما اوس خوب جان تا هوکن اوس نو شفط واسو چې یې اوس نو شفط یې زم چې الله شه قادر دی ولی خو کیفیت سودا مې ام وخته لکن زه په پوهیږم زه خبرم ان الله علی کل شیء قدیر یعنی زما په دغه باندې پخه عقیده سول علم یقین می پراغه چې الله په هر څه باندې قادر دی دا حدیث ما په مخکې دا منظره ولیدل او د غرنګ ویس قال ابراهیم ربی یرینی کیف تحی الموت دا غم یو وخت غي سودا سول چې اول سوال درسه د چا دی د کیفیت یاره د چا دی دا د کیفیت لفظ معنا دغه چې د ابراهیم علیه السلام الګه په قیامت په باس کې چې د سړي شک وي هغه غږس مومن جوړی دی نو نبی څنګه جوړی دی نو سوال له چا دی د کیفیت یاره د څه نو لچې ا وس ا تحی الموت ایک ابراهیم علی السلام دا شو ویلو خو بیا دلته مسله پیدا کړه کما ا تحی الموت ته مړي ژوند دی کوي څه دی نه دی ول کیف تحی الموت اګه کیفیت د حیات څه دی ته کوم عقیده دی معلوم دی راته خو دا کیفیت کوم سودا بند نو طالب مولا ته کوم سودا ولي یاره سودا یې بندې ولتي خو راوځي پیغمبران خدای بني ډیر ګران بس دا سودای ولا راس دا سودای جو کاجم اول ورس ول څوک چلور مرغان چیلا چلور مرغان را ول راو ول هو ول نو چ فسرهن لیک ول سی جان تر انج دی فسرهن جانته راټینګ د سر اصل معنا په لغت کې د چا دی د شیت راټینګې دوت نو دا الیکه خو نومل په پښتو تعبیر څه کو چې جانته راټینګ جانته ولې چې مرغان څلور مرغان راواخه ځانته راچین کوي نیمه نه ځانته را نږدې کا بیا وخت بیا مې دغه حصہ قران حاضر کړی ځکه چې سیاکو سبب خپل په دلالت پکې هغه به ضرورت قران محسوسی نه چې ذکر دی کی کنه بس ول راچینګې کا ځانته څلور مرغان کم څلور مرغان داندم لایان یو مسله او چاهنو کم څلور مرغان اے نو کتابونه پټک کم څلور مرغان بس دا د اسرایلی روایت دی بس نسی صحیح دا حدیث خدای پیغمبر علیه السلام سره منقول نه دی عام طور مشهور دغه څلور دی چې یو کارګو بل څوک ولاله کبوتر بل چیش چرګ بل چیش سمر مور ویني دا څلور مرغان پس از حضرت ابراهیم علیه السلام مرغان راوړي ول شیر چنګل ځان ته نږدې کړ بیا یې لال کړ بیا یې وکټل بیا دا بڼی مړی و دا غوښی کړ د په لو وکټلې په لګډې کړلې ورای واسل رسول الله الله ورته په دا غروې په هر غره باندې څوک شیر وز د جهان په هر غره باندې ممکن نه ده نو غدان دی ما هغه استغراق هغه عرف مراد چې دلته هغه کوم شاو غرو ول په دا هر یو غرو باندې ټول غرو باندې څه څوک شیر هغه شی شاو خور ته کړل بڼیم سره شاو خسر وویل چې نه پاج کتابونه وای بیا نو دا سرونه په لاس کې نیولې امر ګل راوی اپ ولو راسي ا بس خلاص خلاص بني دي سره په لاره الوتې دي غشتې دي پر الوتې دي نو ولا تکسه خورځي په خورځي دوی کړ دې تماشا کوي داري و غشې سره جلا کیږي ولته کړي کیږي ولته کړي کیږي ولته کړي کی سره کړي څو ګرد سره کړي بیا هغه هيئت او شکل ګرد سره تشکیل څو پوس په ور باندې واغستل څو داري اوراله د ته وته د غاری ورته ورغوزي دې کې زما سر را کز ما سر را سرونو کې چا سره د دسرو بس ګرد کوي کې دي جوړ څو نو هغه چرت نه دی چې کل طالبان حلال کی کړ او جګ جګ خورځي خود دا ما نه ده چې هغه جګ جګ خورځي دې او سرونه د پلاس کې د سرونه ورې لګ با ته ما شای وکړ ول بس سودا دی وخت ول وو ول وځي مو ول منل کوم په خواهم خو سودا نه وخت او نه خپل قدرت عجایبات الله دې ښکاره قال فخذ يخز قال ودام ده خبر واذكر اذ قال ابراهيم واذكر هغه وخت قوینا د ابراهيم عليه السلام چې الله ته داول به تور د چشي به یو ناز دا ته مش پرځو کی څور دی الله باندې ناز او کیول ته کو دراو شه كيف ارني كيف تحيي الموتى ته ما تراو شه چې سره کم ته د کیفیت د حیات د موت نفات دغه څه دی قال ولم تؤمن ګره دا الله جل جلاله څه د فار ورسره دغه نقطه دې دې د فار کړل چې په ما بعد کې بیا د آئنده انسانانو په ابراهيم عليه السلام داغه شبهه نه وي کومه شبهه چې دې خدای نه خواسته ګویا چې منکر بعض علماء یو مفسر دا نقطه ویلې زما ډیره خوښه هغه وی نقطه حاصل کې دلا دغه دې د فار د سوال او جواب را نقل کاوه چې د حضرت ابراهيم عليه السلام دا جواب نسو ګرځي پر دې باندې چې دا سوال د به تور د چانه و د انکار نه و د چانه و د انکار نه و بلکی بتور د چاو بلکی نن چې دغه کیف تحیی الموتا نه دی دغه الفاظ هم په ماهوراتو کې د دوه مقاصد د پاره استعمالي په ماهوراتو کې یعنی دا کله کله خو دغه د پاره د سوال د کیفیت څخه د شي دا مش منو لیکن په بعضی اوقاتو کې دا بتور د تحدا او د چیلنج او د دمکې استعمالي والزبد نو وګورم تی وک ا ويا دښه نقطه خپل کی څنګه کیفه تحيي الموتى دا هغه کلام دی دا هغه ترکیب دی چې دغه قسم ترکیب په دوه مقاصد کې استعمالیږي په محاورات کله به تور د چاوي د تحدا او د چیلنج وي دمکې چې موږ ورته وایو څا ولزبد وګورم ته خو نو لاس ورړه تی څنګه کوي توس وی استعمالیږي په پښتو کې استعمالیږي بالکل او کله کله خو نو واقعي هغه د چاوي اگر استفهام او سوال او طلب د کیفیت څخه د شیوی د ورسته چې الله دا دوه جمله را نقل کړل د دغه هيئت ترکیبی چې حضرت ابراهيم عليه السلام کوم کلام القا کړو الله ته د دغه کلام دغه معنی متعینه کول چې دلته د فار د چاو د طلب د کیفیت د احیا بعدن ممات نه به تورې چیلنج او دمکی نه به تورې چیلنج او دمکی دا ډیر شان نقطه شخوان نو الله دا ورسره کړو چې د څنګه ایمان نه راړي ته ولوالي نه لرم کله زمې نو دا معلوم شي دمکې نه ده کله طلب څوک دی استفهام دی قال ولم تؤمن اته پر دغه باندې دی ایمان نه دی راوړی په دغه دی تصدیق نه دی کړی چې زه دا مړی را ژوندې کولای شي ته ورته لی بلا ولینه ولینه موږ پښتو کې څه ورته وای ولینه کاکا مې نه میکن کیو نه ځکه ترجمه یې په شیخ عبد القادر جی چې شیخ عبد القاهر شاه عبد القاهر صاحب چاږي کیو نه ویل نه کاکا ویل نه مننه میک قال بلا ولکن یطمئن قلبی غسودا مې وخیږي اطمینان قلب خو دغه معنی چې تر څو پوری هغه د ابهام هغه شکل متعین سوی نه نو خو د سړي په زړه کې هغه مختلف کیفیات او صور خونو ګرځي را ګرځي دغه هم یو نه واڅو دي تردد دي دا نه معنی چې په اصل کې تردد لكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن تلور مرغان راون سلطان تيرا تشينك كن زان تيرا تشينك بنجديك تشي يوم بيجل ثم جعل على كل جبل منهن جزءا فهر اغدغ شاو خاش دا غرون دي دا استغراق عرفي دي منهن جزءا ثم دعوهن حرا سي يو حساب دي فكشيش بيا زان تراو بولا ياتينك سايا تا ته برادي په دغه حال کې چې منډي براوي کن سايان مستار دي په معنا نه چاني حالي مس مبني للفاعل ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم سر خلاص کا پوسی پر دا باندې الله قادر دی بشکا الله عزيز دی هغه غالب ذات په تنفیذ کې د اراتو لیکن چې ډیر کارونه اوس نه کوي په دنیا باندې ګر دنیا نه راځي کې د حکمت والے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة ترغيب دي ترغيب دي چا د انفاق في سبيل الله فضائل دي بيان د قيود د شروط دي د شرائط دي چلور بنيادي خبري په دې باب کې سره بیات دوی درې چلور دا بنيادي خبري دي په انفاق کې خاص طور په هر عمل کې په انفاق کې خاص طور ول دا دای عمل دي چې د ریاکاری ډیر لوی خزیم خطر دی ور باندې بیا وای یار دا ریا بچ کول ځان دا سخی دا ریا څخه ځان بچ کول دا ډیر ګران عمل سړي تکش توسي دا شیطان پورګټ کی دا د نوم او ریا کاری ته نو گویا دا خبر چې زب څه خرڅوم زب څنګه مال خرڅوم څنګه مال به خرڅوم د دې بیان الله وای انفقو من طیبات ما کسبت ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا استنبعخذي الا ان تغمزوا فيه چې بیکار او روست شوړې دلې مال هغه ټرماټر چې شوړې دلې ټرماټر او راسته سیبان د دې کریټ یو چاته ورواستاو حالان کې دغه راسته سیبان د کور هغه نازولې مرغو مهلا هم نخري وې دا طالبان لور واسو کته چې زور شو روستو و شوړې دې بدبوېسو بیا نو طالبان ته ورواستي الله وې دا څه ګندې رخصتې دغه الله ته ورکه دا فقیر او غریب خو زما نائب دي ته خو زم زما وکیل دي زما لپاره قبضه نو ته چې الله ته دا مال ورکوي نه یو په انفاقې دا خبره چې څنګه مال به خرڅوم بیا وای چیرې به خرڅوم مصرف هیڅ څوک دي چاته به ورکوم ه په قبرونه به ورم او کې مدا دا چاته ورکوم دا کوټګرو ته ورکوم دغه مصرف دی پر کم ځای اډر اهم خبره اکثر تاسو په معاشره کې وګورئ مصرف ته خلکو غلط بي ځای خرڅي دې ته جوړېدلې دي مسجد 15 چته جوړوم او په مسجد باندې اغه نقش نگار کوم لاس لکه د مسجد په نقش نگار او پرنګو خرڅوم لیکن پر غریب نه خرڅوم کاکا ته یوست دغه سړی سره سولنه دا ورکا قسم بالله دې ورکه ده دا چې په څنګ باندې اس پاس غریبان هم غریبان بالکل محتاج اصل حقداران موجود پر طالب نه خرڅي پر مجاهد نه خرڅي د مسجد په نقش نگار نه خرڅي اور شیطان دوکه کړی چې دا انو اصل څوک دی مصرف نه د مسجد نقش نگار څوک نه دی مصرف نه دی نو کم مال به خرڅوم بیا وایس وایس په کم مال به خرڅوم پر چا به خرڅوم په چا به دا اهم خبره دا د دې رکوع څرګند روان دي دا غو خلاصه ده په پوسولاس اور د څه د پاره به خرڅوم اور د څه ابتغاء امر ذات الله چې نیت به دي خالص وي چې د الله رضا زما مقصد ده د دې سزما هیڅ کار نشته چې خلک ماته څوي او یو څوي یعنی توای وای د څه د پاره به خرڅوم څه به خرڅوم پر کم کس به خرڅوم پر چا به خرڅوم دا هغه اساسي خبرې دي او بیا دغه خو اوس یو عبادت دی باغ جوړ شو د دې د حفاظت ضرورت دی موبقات او مهلکات څخه به ګوري د چا به ګوري د داس شانس څخه به ګوري د آفاتو به ګوري د جلی به ګوري دغه ډیر سخت یخ نه چې پر باغ ورس دغه د یخو څخه به ګوري د سلی څخه به ګوري چې دا باغ د سلی درونه وي نو دا هغه شرایط الله بیان نه وي چې بیا بچ کوي په دغه عمل په دې شاله خوا احسان نه زورول په پپیسې نه چې د کم چا سره د احسان کړی دی نو هر عورت څه پکې احسانم پرې دي بلکې تذلیل او تحقیر هم کوي په هر مجمع پرداش ډيري مجمع د په دغه معاشر کې پیښه بالکل وو سم پیښه په دې ځکه هغه شړی دانه واړي چې بل په ما خبر شي چې دله ما څه کړی دي احسان کړی دی به خام خافه د مجمع کې رسوا کوي جهان ته ورشکار کوي چې دزما زیری داس او زما په کسره لوي سوې دا احسان او من دون خبيس عمل نه چې دا کړی دي څه چې دی هغه بربادی کړي بس دا شروط او قیود بیانې الله وې دغه بس ما دا پاره کوي او دغه عمل به بیا شاله خانه دا به کوي دغه به په انفاق په سلسله کې نه کوي ریا نه پاره بني او نو بیا داسي انفاق چې په دغه شرایط وي نو بیا دا انفاق داسې شي لکه یو دانه تخم په اصل هم ځکه چې دی وکړي هغه بنه راپورته کړه څو وجه وکړه ووج او هر وجی سلسل دانی دا خو یو عام مثال دی لدینا افاتم مزید زول کوم یو پر سلبنی دراړو بیخی پډیر سلو دلاړو بزرګونه دلاړو می ضعیف و مضعف اس میں امثال دی نظائر دی تمثیلات دی دا تشبیہات و تمثیلات و استعارات دا پار دا تفہیم تا دا مضامین دی دا مقاصد دی اصل مقصد دا تقدری بنیادی خبری مثل الذين شان دا کسان چې د الله په لار کې مالونه خرڅوي فی سبیل الله کما ذل حبت ندشت لک چوګه کما سلی لک یعنی د دې هغه انفاق دا چې دی لک دا کما سلی حبت انبتت سب سنابل لک هغه د غدانه کده غنموی کده بل واشی کده بل نبات سب انبتت سب سنابل شراشنه کی وو او د غدانه کنه سنبله خو نو پیژل چاته وای وجه وجه وجه سب سنابل فی کل سنبلت داس سنابل چې فار سنبلو کې مئه تو حبه په سل دانه پکښې کې نو خو یو په څوس ولا فصل وو سوا سول الله یو په وو سوا درکو دا د جهاد کې مال خرڅول پر طالب او پر مجاهد خرڅول اصل مصرف دغه اصل مصرف دغه والله يضاعف لمن يشاء والله يزيد لمن يشاء مضاعفات لفظ متضمن دي زيادت لر نو اغه د زيادت د اغه فعل خاصيات دي له سر بین کړي چې مو څوک دی لاله لام جارت والله يزيد لمن يشاء الله الذين هم مزيد اضافه کوي یعنی خالی دغه نه چې په سل و درې په وس او درې دله نور اخلاص دي له نور محبت دي له داستا په عشق او په محبت پوری اړلې چې چونه محبت یو او ستا خپل چونه حاجت هم ورته کنه نو بیا اغه وخت خو نو بیا لوی محبت اظهار الله تکي چې خپل هم ورته څه مجبور بیا من لا فلاری کور کوي طالب ته ورکه مجاهد ساتي مؤمنانو دای بهترین مصرف ته تدید قران پر رڼا کی تر دې بهترین مصرف نه پیدا کیږي چې طالب هم وي مجاهد هم وي هر یو جلا په جلا صفت بن چې خالی مجاهد وي هم بهترین مصرف دی که خالص طالبی مجاهد نه وي هم بهترین مصرف دی او بیا که څوک سي وایس بخونو اعلی ترین مصرف دی کنه تو بهترین سے بهترین بالانو نه جوړی چې طالب هم وی او چوکم مجاهدین تدا بالا مصرف په دنیا کې نست لن ثم لا تبعون شرایط بیان هیڅ ګور ثم لا تبع و سوی والله واسع علی الله واسع الفضل دی د لوی لاس وال دی ډیر څه خلکو ته بیا ورکی کنه ان تاسو ګویا ترغیب یا ورکه چې زیاده کوم زی بیا دې څه در کوم ممرک چې زه بخواسته رس علیم دا چا په احوالو خبر دی په نیاتو باندې خبر دی چې دا په څونه محبتو دا په څونه هغه کیفیت باندې هم علم لري دا هغه کیفیت مطابق ترتب د چا دی د نتایج الذين ينفقون اموالا في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ذا كسان دل كسان چې ان الله په لار کې مالونه د لاس انفاق معنا د لاس شي استل انفاق اصل معنا د لاس مال استل چې د لاس څه باش چې خیر د لاس وځي مش پښتو کې دغه دره توري وای وې هیڅ پلانې د لاس هیڅ خیر نه وځي او د پلانې د لاس خیر وځي وې چې خیر د لاس باش فی سبیل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا بیا نشالو لري کوي کن چې دغه دوی څه په لاري فلاري کې خرج کړی دي د دې پسې چې شنه پسې کوي شالغه من احسان نه فلګي شالغه ولا اذى چې زور ول وی کن یعنی ازي ګویا تر چا نه یو درجه لوړ خبره تر احسان مطلق احسان شاد ښکارا کول او ازي خو بیا معنا یو څوک رسوا کول ذلیل کول کن تکلیفونه ورسې ولهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ده الله اذا الله خاص قبل ده الله فنزل دوی ده پاره ډیر لوی مزدوری ده ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نه پر دوی باندې ویرسته په ورځ د معاشر نه په باب کې د خپلې صدقې چې دغه وڅ سوي دا به خراب شي یا به کمه مزدوری بدل راک ولا هم يحزنون نه دی پریشان وي غم جنوی قال و معروف و مغفرت خیر من صدقت یدوا پادیش کی دیر دی فضیلت را غلی چې دغه شایسته وینا دا فخبل هم صدقت دا شایسته وینا نه دا هم صدقت الله و ترغه صدقې ته به تر دا چې دا شایسته وینا وای تر هغه صدقې چې شاله غیب یا څه کې ظاهر کې کنه ظاهر خو دې څه خاري ور کړل لیکن په زړه دې چړي ور جګی کړل نامک قول معروف شو وینا و مغفرت مغفرت دوی ترجمه علما درته کی مغفرت دا معنی چې دې چا د فر استغفار غوښت څو یو چا زره شایسته ګویا کول یا د یو چا د فر څه کول استغفار د خدای غوښت دا صدقات یا خپل ځان د فر څه کول استغفار غوښت بعض علما دې دې مستحق دا ویلي چې دا مغفرت معنی دا دغه وینا چې په هین کې د سائل ته جواب یې دوی څوک وایي کول چې وایو بخښه کول وایي څه تر یعنی چې شي د سره نشته سائل درته ودرې دی نو ته بجای د دې چې صدقه خو دې ورنکړل لیکن په شر ګویا خو دې څه کوي جواب کوي چې دې ورته ول چې و بخښه معاف کړه دغه وایي کنه زموږ فرشتانه مله و بخښه کړه وي دغه ګویا هم تر هغه صدقه یان کې ودل ته شی ورنکې تر هغه صدقه افضل دي چې شاله خاصش په پسیو منوال ډیر د خدای په ځینی کې لږ عمل ځکه دا یو الهي صفت دا الله صفته چې په بندگانو به احسان وشي بندې څوک چې په بنده باندې شي شي احسان وشي قول معروف مغفرت خیر من صدقه يتبعوازا دا اغا صدقی دا اغا خیرات دا اغا شگل چه شالوری و شالقا فاغا پسی چوش با پسی يتبعوازا چه فاغا پسی شالقا ازی تکلیف زور ولوی کن والله غنی حلیم یعنی گوره دا اغا دنده خود تکوی کن اللہ تاست موتاج هم ندی او حلیم ستاسی دا اغا جرم قابل دا چشی دی قابل دا فوری گرفتی کن لیکن چیز ما نیست نیولی نو چشم حلیم نیم کن ورست پسی را روان دی التا چوک پا پسی دی حمید پا پسی دی آغا دا آغا مضمون سر مناسبت لری دا دا چا سر را ولی دلتا مسئله دا چا شروع دا دا ازی دا امتنان شروع دا ازی و مسلمان تا او امتنان پر احسانانو دا دوم را عظیم جرم دی چه قابل دا فوری گرفت دی یار په یو نقطه په یی لیکن الله وجه مزمانه دی ولی سب چوک دی لوجه دی چې حلیم ذات ما مهلت ورکړی کنی دا ډیر عظیم جرم یا ایه الذین آمنوا لا تبطلوا نو تاسو دغه مکه ویش دا تاسو حق دین منل دی الله منل نو تاسو دغه مکه د خدا عمل لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ولا هغه کړي صدقات خیراتونه مبطل او برباده وي په سبب د احسان شولو ول ازی په سبب د تکلیف او ایزار اسانی دل ازاری کالذی ينفق ماله ریا الناس لکه هغه چوک چې هغه خپل کړي صدقه برته توکي برباد لك هغه څوک ينفق مال وریا الناس دي الناس اراءه الناس مفعول له دي چې د انفاق کوي خلق ته تصور کوي خیر خیراتونه کوي خود سخا کو ډلې ولای دي چې د پر ولای چې خلق ماته جهان راته وایي څه شي یار نو سخی دي نو سخی دي الناس خلق د پاره د خلق د ښکارا کول ته خلق ته ځان ښکارا کوي مش پښتو کېم څور توي اے دریا کاری ته مش پښتو کېم څور توي ما نه ټول مش دي دا کا زمونی د دې ما په عربي ژبه مش پښتو ژبه کني کسیم کت سره یو دي کړه دی خود څه مرته وای دی مې ځان ښکارا کی مش هم څور توي مې خپل نه ما یې ځان ښکارا کی ته ځان ښکارا کی ای ځان ښکارا کی ځان ښکارا کی لري الناس خلک ته ځان ښکارا کی چې زه خودی سخی حالان کې دانه ولای وین شیخ الهند رحمت الله درته وای بطلان د صدقې د لپاره صرف د غریا کاری بس دا دوم قید پکې دخیل نه دي چې ولا یؤمنو بالله والیوم الاخر په خاور پوس ولاس کنه اځه هغه قید نه وای یعنی که کافر وی کنه وی ریا کاری په خپل څوک بتلی دا د کمال شناعت لپاره د کمال قباحت لپاره دا الله ښکارا کول چې دا خود کفر عمل دی مؤمن ته لیکي دا دوم جمله چې فراتم کړل کمزې ته نشاره چې دا کافرانه عمل دی مؤمن څنګه کوي دا خود کافر تنده ده چې د چیز د لپاره کوي لاله خیراتونو صدقې او سخاوي دا ځان ښکارا کیدو د لپاره کوي شیخ لن دیر شي نکتی وای لا یؤمن بالله والیوم الاخر فمثله نو دغه شری مثل مثال شان دست لیک کما مثل صفان علی تران فاصاب وابل لک هغه شنه شن غرګی نه دی شوي غرګی په سارا دا د بریم لیدل دی شوي لږ ګرځ په فروت لږ ګرځ خو معنا دا چې عد صدقه وکړل لږ ګرځ یو نیوي کړ لا ختنا را فورت د ګرمۍ یاد افسر لای تنار ټکو ټکو ټک د غټ غټ ساتي کړ چې شولاله عظیم القاتره کن عظیم القاطر کن به زوی ته وای چې وابل چاته وای هغه باران چې د چاچ کې دی غټ غټ دې ټکار یې کړ یو دم تر پای شو سره دې پوری وری سره چې کوین کینې دا زورور باران پر دا شوی غرګی باندې چې دا نری ګرس پر فروت دا باران چې پر وری په دا شنه غرګی په دا شوی غرګی به بیا څه ګرس پات نه ولنو چې پر وو وری دی فازاله دغه خاورې جنې یستکره فتره کو سال دا په میدان چې دې دبر پېښ دغه شي روډ ځلی دل چې یو څل زمانه روډ دا چې روډ چې د ګرد بت لانس او هغه وبو چې هغه ګرد یوړی اوس په سیور من نه کړه دا وبو څخه به دا ګرد بیرته لاس ته راولي والله کې پیدا کې لا یقدرون علی شی خدای کوم دغه وایي چې دا لسی هغه یو څه خاري ګرځي نه ولي وو چې خیر نه ولي وو چې دا وګب شي راوړي دا نری ګرځي پورته کوي دا نری ګرځي اوس په وبوک پیدا کیږي وای دا امي کی دی دا یو لاره لکه هغه ګل چې هغه وبو یو لري چې اوس یو لک دي چاپ دار پیدا کیږي دا ستاسو غم دی برباد سول ولکه جل پیدا کی نامک تمثيلات کنا خدای الله د خپل بندگان پو کوي کما سن صفان لکه شین غرګي هغه شوي غرګي شوي ډبره علی اسلام د شخص صفوان چې پرغه بنی خاور لږ ګرځ فروت فاصاب واویلن په تنتیز وبو پران توي سولې فاصاب واویلن تو تیز تیز باران فروس وابل مدتون مش پشتو کی چورتو جیجی وبو پران توي دلتا فتره کرو دا فا په اصل کې په حقیقت کې بچا به داخله ده پر جزاب هغه جزاب هغه چې وبو پران توي سولې فازا له د ترابه څخه خاری جس تکلی و ترک مسلمان دای دغی څنګه پریش نه رونی پریش فازاله فتره و ترک مسلمان ایسرون لا يقدرون حال تلسي حال كيش لا يقدرون على شيء مما كسبو شغخ فلا قطعي كري ويو تسقرزو فاقباني خدرت وصلري وما درتون لغو داغي مثال دي جونده لا يقدرون على شيء مما كسبو والله لا يدل قوم الكافرين لكفارة الله هدايتنا وركيش أرسو هدا امثال ورطة بيان كيف بدماغ كي نكشينيك وما سألوا الذين انفقوا نواله ومبتغاء مرضات الله داغا مثال وشان دا اغو داغا دي شد الله درزان فارمالون وخرصي ابتغاء مرضات الله مفعول لهود يتم التوبة تثبيتا من أنفسهم وتحقيقا وتقينا شكرا جلالا يقين دي او توك دي دا باور دي تنك يوا ترجمان شتحقيقا تحقيقا زمانا شدا باور او يقين دي تحقيقا ويقينا من عند أنفسهم شدخبل دانا بدا باور دي شالله دي تشركي عجر ركي بعضي صوفياء غند علماء اغداوي شتمرينا لأنفسهم تثبيت هو على شات موج تمرين للنفس تقول بتشاكي بخل لي بخل خوي ولكن المؤمنان لقادي فداه خلصي دخل نفس أمختكوي بتشابن بوارك رباني كان تثبيت من أنفسهم سمعنا تمرينا كان واس لأنفسهم توطينا لأنفسهم تدي دغ خوي خوجار كي كان دغ عادتي عادي كي كان دغ صوفيا وترجمات لور خلق دا شاہ تحقیقی ترجمہ و تثبیت من انفس کمسل جنتی میرا بوتن پر یو لوڑا بالائی پا دا بالائی چکی دی دا پارا مانا نا چی خام خواب یو لوڑ پوٹائی دگر سر بی لوڑا ربوا عام قرات داد دا حرمینو دا عراقو اکثرو قرات دگا دی ربوا دا ربطن دا اقل قرآو قراتی شورا دگا فیدا کری ربوا دا لوڑا مزک دا باغ مثال او الله ویله کا باغ چې په لوړه مزکه ولای دا د لوړه مزکی د خصوصیت تلته څه دخل لري معنا دا ټول چې باغ پکړی کی پرورش نک باغ پکړی کی پرورش کی سایه باندې کړه معنا دا په لوړځي نو دا معنا نه چې بوز نو ته چاته سره کړو د چلتن په سر به سبا مثال به اند چې تفسیر کوي کړه سبا په ته مفسرین جوړیږي بیا به نو لوړځي پیدا کوي د چلتن په سر باندې کړه لوړ معنا دا چې څه دی کډای نه او دا د باغ څه دی خصوصیت چې په کډی کې څه نکي پرورش نکي سایه باندې کړه د چلړبړ ولاړی هوا اخلاصي الله او متنم زکی او اکثر لوړی مزکی خو نه معنا لږه چې د مټه ډاک مزکی پردازي باندې باغ ولاړ الله او باغ ولاړ اوس نو د ضروري بوبچ پتویس نو خو صفایي وکي کنه څوره صفاتی کړه د خیره میره و دان څه شي څورته وي دی خړه نه ده د خړه مړی ګپتی صفای کی کړه باغ داس مڅ شي کړه لاندې به خونه م ډاک نو بس ولاغه وای نو بیا خو نو باغ نو خوند کی بیا م الله وای چلو اغه ضروري وب کنه فطل یکفی کړه سواګه دا پستورې بارانم کفایت کی کړه فطل چاته وای دا پستورې باران وای نو د مؤمن د صدقاتو داسې شان دی چې دا نور اعمال به داسې مستی پوت دا نور اعمال او ایمان به څنګه مستی پوکی په دا نقطه پوهیږي لکه څوک لکه هغه پر اصلم زکه پر لوړم زکه چې باغ ولاړ دی لکه په دغه دوه قسمو د باران چې دی مستی کوي نو د مؤمن هغه ایمان او د نور اعمال پر صدقات چې ابتغاء لوجه الله وي نو دغه څه پر باندې کوي مستی ور باندې کوي اوس مسر خلاص دا ملا او طالب خلل دی خلاص کنه په دغه باندې مکلف ملا او طالب یا که کام لاو طالب که بدا چرا وایڑا وکن ملا طالب دا کلس دو چونس تا اخلاص دی دگه است ملا دا مقتدیان دا پارش دکی کن چیشه؟ مقتدیان دا پارش دکی کن تا اخلاصی است عجب شانی دا ملا گوب طالب گرس دا نیم قرآن ایزان کرس را استالی دا یا لخ پلا گوالی دی قرآن گوالی چی خدای ما توایی کن تا شم گوالی سر یا لخ پلا گوالی گرس لگه دی چی گوب دی گرس مکلب نیم کن خبرم نیم وی که مثل جنتین بی ربوتین پل ولم زکا صحابه ها چه غطه بی او بو پراتوی سی وابلون دقا جنت وابل مانا غزور ور تیز باران فا آتت او کلن ها بیانو دی میوی ور کی کن دو چانده یعنی داسی باغ زور ور دک سی کن یعنی کل کل لج دک و کل بیا زور ور دک سی دیر دک سی فیلم یسخی بها وابلون که اغا واقع توک نی اغا زور وری و بفرتوی سیوی نی نو فتقلون یک فی نو آغایم کفایت کی خبری وسط فروت فتقلون تمانا فیک فی تقل غیم کفایت کی کم یو پستور ہے بارہ لیکن دا آغا درجات دی کل کوئی اچھو کور شکار کرل درجات پا کسرت و پا قلت لکہ دا آغا باران دوی نوی دا تم دا صدقاتو چو نوی دی دوی نوی قلت و کثرت یا چشی دی پا اغا درجاتو کی دا اخلاص یو یو درجه بلا بلا درجه دا دا دیوی ودو فطلون والله بما تعملون مصير الله غستاش په اعمالو باندې لیدون کې دي څه کې څه کوي غويني نو رکیږي ځینې کن آیا وادو احدکم دا د هغه څه کې د اغه ریا کاری او د ان منو د از چې کله شاله خو ورشته وکي بیا بربادي والله غو بیا داش مثال دی لکه جو روغ بارا باغ چې لاس کاله دولس کاله دی په تیر کړی دی پر میوه راغلی دی پر میوه ډاک دی او ډیر خواري دی پر کښلې دی بل د دنیا د رزق بل ذریعہ هم نه لري نه دکان لري نه رمه لري نه ګله لري نه تجارت لري یو شی هم نه لري بډا هم یې عمر دی هم ګرد په دغه باغ صرف کړی سرمایه چې د څه درلو لګه دیم په دغه خرچ کړی هغه عمر او زندگی او وستیم په دغه باغ خرچ کړی ټوټل سرمایه دی نو ارڅه دغه اور بیا واړه واړه بچان دي چې هغه د چام نه دي د کاروبار هم نه دي د کسب او د تجارت هم نه دي بل یو ذریعہ درس نه لري په دا وخت چې دا باغ په میوړ از او دغه باغ په دغه وخت باندې یخته شي تور سکور کې ولر د مایوسی بچا حال وي د دا سړی د مایوسی او د اندرونی کیفیت د زړه د درد بچا حال وي سړی دې اسړې په دا خبره په ځان ارڅ کې چونه به مایوسی وي د زړه به چونه درد کوي او وقتی هم الله وای دغه صدقات چې تاسو کړی وي چې شاله خان به ریا په سي کړیو دغه عبادت کده هرې نوې صدقه وي که علم وي که جهاد وي دغه په حدیث کې راغلي دلته د مفسرین را نقل کړی هم دا په هغه میدان چې تا ټول ژوندۍ صرف کړل اوس نو بډا هم سولې مړ سولې نو خو اخرت دی نه اوس بل کسب کولیس نه بیرته پر ژوندۍ کېدیس نه بل عمل کولیس نو اخرت هم دستا سخت ضرورت هم دی لیکن خدای تعالی ساده عمل سوځلې د سکار په شکل باندې سامخت پیش گئی لڅوږي چې اغا ورسته شاله خو دي نور د سي اعمال کړیو اغا کم یو امتنان اور ازیکل چې خلک د زیر کړیو چې ګړي خودي کړیو خلک د زیر کړیو اغا اغا باغ در سوځلې د سکار په شکل باندې مخله نه تراغې د خالصه او خالی لرګي په مقدل را لسوځلې سکار څونه درد بلري څونه درد بلري او مؤمنان ته وای ولې دغه عمل ځان کوې دغه ځان کوې وسلام الله و ايا ود احدكم انا غيتوكم دا خوشوي ني خوشي استفهام انکاری دین دا خوب دا غواڑی مش پشتو کی چوب دا یو چوکم پتی کی دی دا غواڑی نا ايا ود احدكم ان تكون له جنته چ دی دی باغ ولری له د بار فی اپ د چش کی ولاره من نخیل و اعناب چغد درختو یا چاوی د کجورو دا خرماوی یا دا انګوروی یا نوروی من تجری من تحت الانهار ډیر شایسته باغ دی لاندې ولی هم پرته به لهو دغه شخص لره فيها په دغه باغ من کلی ثمراتی مختلف انواع دی یعنی انار او اصناف نور اقسام هم پکې ده دی باغ دی قسم قسم باغ دی د مؤمن عمل خوم ور ور عمل دی کنه وای وای یاره وخت نسته کنه تشریعات خو شغوشت ور ور عمل دی کنه چون اعمال شوبی دی چوک دیو شی په شکل چوک دیوی میوی په شکل دی چوک دبلی میوی په شکل دی چوک دبل دا باغ له مختلف نوع میوونه درختو نه ډک دی لیکن اغه شی ریاکاری دی کړی له او منی از دی کړی دی اغه ټوله باغ در وسوځی کړ لکه اغه چوک چی رئیس اعصار فی نار فاحترق واصحابه الكبر او حال دا وی چې دا شخص چاته رانی ولیدی لوی توب هم یعنی لوی عمر هم رانی ولید د ته دغه عمر منه بډا سوی ولغه ذریه او حال لاری چې اولاد هم لري ضعفا بالکل بالکل کمزوی یعنی وارد فاصحابه اسار منو یو دم دغه باخت د درا ورسید اسار هغه هوا هغه دوره بعضی بیزاوی ترجمه کوي وې دا جگ دوره نه جگ نغوانی لکه تمبا په دې کې دننه د وور اثرات دا په دا یخ کې د وور سرات هم دا شی چې یخ وي سهار لره مازدیګر لره تک توراوړي کنه خو سړی سوځلې دواری ریس په دا یخ کې د نن وور پروت دی دا الله شان په دا یخ کې د نن وور پروت فاصحابه سارن فی نار فاحترقت نو بیا وور ته غترار اواراله چې په کې د وور سرات وې سوځي کنه ځای پر ځای دا باغ الله وي ګور نو په څهال وي دغه سړی نو هغه نور کیفیت پر تاسو باندې په خپل در عمل کې دا سړی به نو څهال وي کذالک وی دغه لکم دا مثال نور هم مثالونه وا کم در ته بیانوم بیا چې په غوږ ونسی فکر پکې وای کذالک بین الله لکم الایات چې متضمن دي مختلف تشریحات او توضیحات او استعاره لره احکام لره دعلکم تتفکرون لپاره د دې چې تاسو فکر پکې وای یا ایه الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمم الخبيث وزدا بلا مساله شروز چې څنګه مال بخرڅوي الله ته به ورکووي خو په نیک نیت به ورکووي دغه موبقات څخه به ګوري د چا څخه به ګور موبقات او بل بچ کوي بیکار مال دا انصار په خپل وای متعدد صحابه وای وې د آیاتونه په حقیقت کې په مزمش مبارک مش خبراتلو اصحاب الصفه پیجن اصحاب الصفه پیجن د مسجد نبوي اوله دایره وا اوله وجره وا اول طالب دلته بکله کله زیات شو طالبان کله بل لشتو لکه وچ وجری دغه هغه خلګو چې دلته ول اس پاس څخه دی مکمل خپل زندگی د الله د دین لپاره وقف کړی وي چې په قران لګیا او قران به زده کاو چې به حدیث یادول چې به ذکرونه کول او بیا په توري به تیارول دغه دا سرایا نه دی وای په اسلام کې سرایا ذکر ستای او ځکه موږ اروی دی کنه دا کوچنی کوچنی تشکیلونو ګروپونه چې به جهاد لسل دا اکثره د دوه تشکیلې دي بیا پیغمبر علیه السلام لستول سپینځل شل به سره یو خاطه واسول یو به ول امریکای لاشت کانی کلی بنی واره او پلانی کلی واره او دغه سرایا وی هم بیاق وقت څوکم طالب علم هم او مجاهدین هم څونه بهترین انسانان ډیر لوی الله یې څونه مدح کی ته ورته وګور او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره با اول ګروپ چې جنت له وځي تا قبل کړ غاول ګروپ ته انور ګرته فات دغه به یوال دیږي دا خو نشي نه خوراکي مراکي نه کسب وکړو دنده خونو طالب نو لکم او خدانی سبقه ته وقف کړی صحابه وای وای موږ دلته یو برامډم جوړ کړو هله دا سایه راځي چې موږ جوړ کړو باندې شنو پرکشیدو بلس دی سایه ول موږ دلته برامډه جوړ کړو بس موږ به د انصار شاوخه به دا چا د خرما او وژې راخستی چا به د انګورو یو وژې د وژې د وژې نه دی راغوستی بلهم راوړی دلته په پرچړاول اما دا چا به یو څه شی راوړی د طالبان د فارق نه طالبان د فارق به یو لاخه یو وژې راوړی بل لاخه وژې راوړی کله کله په موږ خو نو داسې خلک بم باز باز پیدا اس فګرځي دی وګرځي په باخ کې به یو مردار خوره کوي وژې چې به پیدا کوي مردار خور چې هغه هم نیمه دانی به ځینه اله تشکیدلې مرغۍ مرغۍ بسره خراب کړې دغه به راوړل چې به وځړاو د طالبان د پاره خدای ورته خو په د سولتا دا نازنین طالبان ته دا راسته وژي ورکوي لکه اوس خو نن دغه یې کنه چې مارکیټ والا نه یې طالبان ته خپل چی شورتي سوزی موزی ورکی او راسته سوزی چې پات اصل باندې طالب په چی په دکې کوي طالبان دا یې نو طالب خو نوم چې باید چې دا چې وخت پیدا شوی دا په چیرې راخستی وای دا سی په دا مخ کور شو چې دا ست خپل مینې لې یاس دا خار بچای یانو چې هغه ترتنغه سیبان راستس تر کونه دا یې یو بوت سچې د نو دا راسته ولې چې حالره طالبان نو دا طالبان نه وړي کن ځکه صحابه وای یو حدیث کې مرز رسول الله علیه هغه په چاته خیرات کې مور کوشت خپل نه خوري کن په پویری عائشہ دا تر دندې الله ولن نن نن تاسو په دته اراده لا د شي نه کوي چې تاسو څه کوي د الله په لار کې دا فخیران ته خوتی نه ور کوي چې چاته ور کوي الله دا غو د الله وکیلانو نه یباندی نو تاسو څه زمیر دا تر بر داشي چې دا پاک مستغنی ذات دا سه محمود ذات د دونه خوبیانو مالک ذات دا تر خبي شي سره ور کوي بیکار شي ور کوي روس شي ور کوي خپس دلته معنا په معنا نه چا دی د ناقص د کمزوري د کم قیمت يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم دا غپاکی زکنه چې حلال هم وی او متوګوی وست نفس هم ما کسمو مم ما خرجنا لكم من الارض که پیسې وی مال وی هم نو هغه کوچی پیسې مال کوي زویفي کبه ور کوي چلان د پیسې او کدا دوا دمزکی د آمدات د قسم څخه ویم پاک مال مما خرجنا لكم من الارض ولا تيمموا تاسئ اراده مكو تيمم خوای چاته ارادی نو خو زکوی تیمم مو په مفهوم کې ګزره اراده داخل د امام بنی فسو نیت پکې څوک دی فرض دی بلکې دا شرط وای چې تیمم ګرسن نوم د چا دی دغه ارادی او قصد ولا تيمموا تاسئ اراده مكو ګرسر دغه اراده مكو موږ د خبرې ګرسو سوچ مو وای موږ چې ډیره مبالغه کوو نو څه کوو وای کاکا د خبرې ګرسره سوچ لامو ولا تيمم الخبيث تاسير ادي مكوي دغه بیکاره کمزوري مال من هو دغه مما اخرج ناس تنفقون بحاله كونكم شي تاسير خرڅوي او حال دادي د الله په لار کې ورکوي او حال دادي چې لستم بیا خزي تاسو خپل دغه مال که څوک تل در کې تاسو نه اخي ها کما اخست هم نو با خالي دای چې څه کوي سترګې په پوت دغه مدر ته لزم جوړ د دې مواورات اصلاح دي ګرته يهودي پښتو کوم دغه ترته وایي د یو شیخ بعدل نه خواسته یو شی قبلول دغه ته څور دی سترګې په پوټی کې وکړه که هیڅ ما زم سترګې په پوټی کړلې کړ نوینو خدای وای دغه شی چې تاسو خپل نه قبلوي کای یو څوک تاسو ته دل درکې نو کم قبلاوه نوم د سترګو پټېړو په بنیاد دی قبلوي الا ان تاسو مزو فی چې تاسو په دې اخس کې فی په دا چا په دا اخس کې سترګې پټوي نو دا تر عمل مور کوي الا ان تاسو علمو ان الله غنی حمید تاسو په دا ځان مسر سر خلاص کې الا هو غزاتی چې هیڅ محتاج نه دی تاسو نو دا خو سړی هغه چاته ورکی چې هغه محتاج یې زه محتاج نه یم او هغه چاته ورکی چې هغه په خپل توګه کمزور ذات زه کمزور نه یم کم ذات یم محمود ذات الته د غنی سره حلیم او د دې سره غنی سره څوک دی حمید زه د خپل ډیر لوی صفات مالکم زه خو ډیر اعلی او برتر علی او شان ذات یم د علی او شان سره مناسب کم مال دی غورا اعلی علی شان مال دی نه څوک خبس او کمزورې او راسته ترماټر نه او راسته ترماټر زګه زګه زګه د عامیان ته انکل کله د مدرسو په جلسو کې وایم وم چې زوی ورکوې مدرسې ته دا کوژ وژ زوی مور کوي سبقت دغه دا کوژ پیدا کی نه کند کار خلو نه نه دکان کولای شي نه مارکیټ کولای شي نه مشتوب کولای شي نه په سارا کې خرو وښونو مرغمان ته اندلې پودلې نو دا راوې دا لږه نه ولې تل راولې چاته بلاس وای مولي صاحب تا ته به سبق کوي کنه دا وز مرڅ په کو دی یو خوانه دي دا زوی ورکوې د الله په لار کې لکه دا غمای چې ستاسو لپاره خوږی دي غراو باسي کړه دا خالي بیت ورګه چې زړه دې لپسې کشان دی کړه دا و دا کاجو واجو دروازه سبا د چی دا کوم دلته نه دی دروازه به زیس ګروي امامت بکی کړه دا دروازه غم جوړ کړي دا غراو باسي چې غمی وي چې سبب یا د غمی وال کردار ادا کړي الا ان تغمزوا فيه فهلك الا ان تغمزوا فيه وعلموا ان الله غني الشيطان يكعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء ولا دغد دندير زانګور یعنی یو معنی د انفاق څخه ګوره هغه وساوسې څوک دی شیطانی دغه دغه د بخل سبب ګرځي بس نوګه د ورځې د دستورګو ته د لوژه دی دی ولارې خواسته غشوي ولارې در په درس سبب نو چې شخوري سبب نو چې شخوري بدغه وژه وژه دا غدا اروا وژه څه یې وکیال وتی اسمن سری وای څوي وکیال وتی ولدا د شیطان دندې د دنده څه ده د بخلو د کنجوسې تعلیمات د فرمولا نصابي تعلیم یې دا غدي کړه نصابي تعلیم یې کوم او یا امرکم بالفحشاء بس دنده لکه د سپې مې توکل په دای ځلې پسې کړې په دا کوڅه پسې کړې په دا پسې کړې بیا چا په ذلیل شی جن جوړ کړی کړه ګر د ورځ لوی پیسې کړې لوی ټول میش کړې بس په دا شته پسې کړې دغه دنده فحشاء دا ګوره د قران انداز دی څونه ځایو کې دغه د د منکر سره سره د سو سره سره فاشا علیدا ذکر کیږي هغه وجه دغه چې دې خرابې د نورې ټول خرابې په یو طرف څوک لاله فحاشي او بهایي په تخریب کې د اسلام دا بل طرف تکل ذکر یې الله جل جوړ جوړ نه لایا چې جلاله ينهى عن الفحشاء والمنكر ارزید دلته بیا د تعلیمات کې ده ولدا سر ځان ګور دا دغه دنده درشي الشيطان يعدكم الفقر بس دغه وادي وادي د فقر د سره کې ویکن معنی تعلیم د فقر د کی چې مرز وي امركم بالفحشاء هميشه مسلسل المزارع د دوام د تجددي استمراري جداد د تندات بعد د دقیق کن لاس نه ځنه بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله بده دي فرصت باندې لتاش خفدي انفاق باندې د چی وادي کی د مغفرت چیز من بخشم کن ستاسی نوری گناوی در بخشم کن نو کفر وان من کن سیعاتی کن پروان دی کن من ہو دخپل جانب داغا مغفرت ناشین من نفسی ذاتی ہی کن چی خالص وفاندلا اضافی یعنی خالی مغفرت نه چی گناوی در بخشم یو چه برخه نور هم اگا برخه دا چا پا شکل دا دا جنت پا شکل دا چی غطه برخه دا خوری دی غلمان جن جن دیال کان دیال گرد پشکل والله واسع عليم الله ذا لوی تا مالک دی لوی ورک لوی لا سید علیم ستاسی فنیتو بنی خبر دی چې څونه دی محبت وی یو تل حکمت من یشاء او من یو تل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا لیکن دا باس خو دی چې د علم دلته اوس د چې درس شروع دی تقریر د چا شروع د انفاق چې په شی د الله په لار کې ور شخیان جوړ و یار چاته چې علم په هی ورک نو ډیر لوی برخم ورک دا به لکه ما به تر شي اوس د دې مضمون سره یو مناسبت خو دغه دی چې د شیخ الهند د تقریر څخه مستنبط کیږي په نور علماو کې تقریبا دغه ځای نشته د شیخ الهند د تقریر څخه مستنبط کیږي چې دا ګوره دا انفاق خپل ډیر شرایط او قیود لري کن انفاق چې خپل اصل ځای ته رسیږي اغه هر سره تر ځای نه سره سوالي چې د پوه خاوند نه د چا په دین کې د پوه خاوند نه چې کم مان په کم نیت په کم ترتیب وست و چاته دا دا ډېرې خبرې دي که نه. انفاق علي دا نه دی چې بس یو څه د لاسه وبرکه. څه شي دې ووایه چې په کوم نیت، په کوم مینه، په کوم جذبه، په کوم همت، څومره مال، کوم مال، کوم چاته، د څه د پاره که، د څه ده؟ دا ګرده خبرې داخل دي که نه. دا بیا هغه مثال ته رسېږي، دغه انفاق هلته رسېږي چې کومه سلی حبتن امبته سبع سنابل، دغه انفاق دي. هر انفاق نه رسېږي، دا نور خو به دغه حال وي لکه څوک لکه هغه باغ چې د سر سوځلی وکړ بیا خو سوځل کېږي. نو الله دغه د دې تذکره دلته د حکمت او د پوهې د دې لپاره وکړله چې دغه عمل د انفاق چې دا ته رسېږي دا پر پوهې رسېږي، او دا پوهې دا هر چا نه ده نصیب شوې، د بعضې خلکو دا پوهې نصیب شي، او که د بعضې خلکو دغه پوهې نصیب شوله نو هغه غشی عینی بالکل خاص په هدف ولګېدی. چا کیس نشانې اوښتې، نیت یې هم ډېر اعلی و، مینه او محبت هم پکښې کو، مال هم ډېر اعلی مال و، او مصرف یې هم صحیح مصرف، نو خو ولګېدی پر ځای بند که نه، نو بیا نتیجه ورکړه. لیکن دا د هر چا نه نصیب کېږي، دغه پوهې نه انفاق کوي، ځینې دوری دوری ځینې مسلې کژیس، هغه انفاق چا ته نه ورسېږي، هدف و مقصد ته نه ورسېږي. نو یو مناسبت خو یې دغه دی، او بل مناسبت له دغه حدیث څخه زما مستنبت کړی چې بالکل مناسبت موجود چې لا حسد الا فی اثنین، مشهور صحیح حدیث دی که نه دی؟ او یار د تمام سی آی سی تو حدیث دی، لا حسد الا فی د الله پیغمبر وای بل په دنیا د انسان په کمالاتو په اعمالو په افعالو کې د شي د دی ور دی ګرسنه بل شي ګرسسته دی نه چې سړی دی څور باندې کې یو څه غیبت آی یو څه حسد او تنافس پکې وکی. صرف دو شیان دی، یو دغه دی چې رجل اتاه الله الملک څه شي لاله مال، یو هغه سړی دی چې الله مال ولا ورک نو فسلته على حلقته في سبيل الله، بیا داسې زړه مول ورکی چې مسلط یې کې پر دی باندې چې د الله په لار کې. نو بل څوک دی، رجل اتاه الله العلم والحكمه، یا قران د تر الفاظ ته نو څه کې فهو يقصي به، فهو يقصي به ويعلم الناس، خلقو ته سحر مال شامر شي ولداد وکسان د دې ورته چې بل دی کسب ولیک خیر خیر دی. نو خیر الناس ما ينفع الناس، دا بهتر انسان دی د جنت چې هغه میوه بیا را روانې هغه بدیله تمامه وتلې دي، دونه ډېرې دي تو د خدای ترابه د ګردم ځکه په شاګردانو ډاکل هغه له د خبرې زده کړې د الله دین ځینې زده کړې، خلکو ته شوونه کړې دا هغو خلکو ته شوونه کړې دا هغو خلکو ته شوونه کړې، دنیا او امت فائدې پراخه شي، دا چا په اعمالو کې د ده برخه یو لاخه برخه ول را روانه ده، یو لاخه را روانه، یو لاخه را روانه ده، دونه خورۍ دورل تمامه وتلې په پوهېږې. او دا رقم چې دغه مسلمانان چې په دا پیسو روزل شوي په دا دولت په دغه جیداد روزل شوي دغه چې هر څه کمالات دا مجاهد چې څه کوي د هغه سخي و د جواد څه شي پکې برخه پکې، دغه طالب ملا چې چیرې دي چې څه کوي د هغه سړي برخه پکې کې دا چې په خپلو پیسو په خپلو کپړو یې دی روزلې او دی پټ کړی دا یې ساتلی دی، دته د خوراکو د چاک د کمرې بندوبست کړی دی، دته تمام ضرورتونه د زندگی ورته فراهم کړی دا سړی سپک شي دا سړی فکر جوازی عمل نه دی گویا د چا دی د بل غم پک شي د بل هم برخې ول راځي. نو گویا هغه یو نه وعده انفاق د دا بل نه وعده کړ، ځکه نو خو دوی نوې دي د انفاق دوی نوې دي، د یوې تذکره شروع سره اوس د چا غرال د بل. حکمت څه ته وایي؟ حکمت دا د نبوت نه علایده شي دي، علم څخه علایده شي دي، پوهه په دین کې ده. وای څوک پوهه ده؟ دا پوهه ده په دې علم کې د ننه یو پوهه ده. دا زده شل اقوال په دا حکمت کې علما را نقل کړي دي، بحث پر کړي دي چې حکمت څه شته وای. هغه اخري لب و لباب د حضرت امام مالک رحمت الله علیه رای هم دغه ښکاره کړي د ډیرو اقوال څخه، داس د لغت نه تحقیقات څخه هم چې هغه خاص پوهه ده چې دا هغه پوهه په نتیجه کې وضع الاشياء في مواردها دا دغه سری مرتب ستره ما درته وای چې هغه پوهه د خدای چاته ور نصیب کړله، نو بیا د کی دغه استعداد پیدا شي چې وینا هر وینا د خپل حال مناسب کی وینا دا وینا پر ځای ده، کی عمل دی عمل پر ځای دی، خود خوش کی پر ځای خوشکا، د نرمۍ پر ځای څه نرمي کوي، د خوب پر ځای خوب کوي، د خوراک پر ځای خوراک کوي، د تخریر په ځای تخریر کوي، د جنگ په ځای جنگ کوي، د سختی په ځای سختی کوي، د نرمۍ په ځای نرمۍ کوي، هر عمل د هغه حال سره بالکل په تمام کامل مطابقت په کامل مناسبت سره چی شو لري مناسبت. دا ته څور ته وای اصل هغه پوهه ده، پوهه په دې کې ده نه هغه خاص دانش دی، یو خاص نور، یو بصیرت دی چې الله یې ولور ځکه علماو بحث کړی دی چې دا د لوازم څخه د نبوت نبوت چلای شي دی یو نبوت یو علم دی او یو بیا څوک دی حکمت دی الله به نبیان ته څومره کول حکمت به ورکړي نو داسې اوس تاسو په دې معاشره کې وګورئ څونه د دنیا غټ غټ ملایان دي مدرسین دي شپوهان دي کنه لیکن د دنیا احمقان دي کنه چې وی احمق وی کنه نه نه هو علم علا کو وی کو څه شي دی وسړی نه وی احمقات هغه ترای کنه هغه تر احمق وی کنه د خیر په ځای باندې شر دی ولاړی دي د خیر په ځای دا نو دا په هم د خدای او غواړي د حکمت چې دا علم د نبوت الله د لدرکې په سینو کې حکمت هم غواړي چې استعمال په خپل موارد کې وکړي استعمال بیا دا په هدا دا په هدا دا الفقه فی الدین دا تعبیر دی په چا سره الفقه فی الدین نو دا سړي چې ورنصیب شي نو هغه پیژن چې مورید دی دغه د عام جهاله نه دی دا طالب چې د شي غړ جامع غوست دغه د جهالت علامت دا د ناپوهی علامت طالب جامع خو دی غړی پړی جامع بس دا سربیره ظاهری عنوان ته ګوري څه ته ګوري دا ته نه ورکی ولې دا طالب دی ګوره غړ غړ دی ګړې هم پلاس کړي زه مړی ته جیب وګوره دا چا دی تر کونه کندار ښکارا دی کړه چې په شی نه ستګل طالب دی شی نه ست نو دا یو د احمق دا ته ګول چې ظاهره مې دی غړی غړی چې دی غړ غړ غړ ګرځي دی تازه تازه ګرځي دی نو مسكين د په وصول کې داد چې سپیر کې یو خاره پښ یو لورل سوي یو وزدیر شي تاسو زیر کې شي دی په خا کې شي نه دا یو قسم خلک دی نه دی ځان دی په خاط جوړ کړی چې جوړ کړی په خا کې جوړ کړی نه دا یو څه خاورو د پیدا کول د پات الان کې هغه بلک پتی دی دا غته ورکی طالب ته نو نو دا خو جهالت دی لیکن پوه انسان په پوه دی چې طالب جان د ظاهري عنوان دی ولاګه یو پیلر یې کړ پوز ولې زدر پانی خبر يم کړ دا غا پوهه د چله ول ورکی مصرفه په صحیح ځای و هغه صحیح ځای بني صرف دا دار شنه نصیب کیش هر شنه نصیب کیش یا تعرفون بسیما لا يسالون الناس الحاب دا غا پوهه ده یو تل حکمه نه من يشاء الله ورکی علم دانش پوهه په دین کې الله د من يشاء کن اللهم اتنا الحکمه یا الله غشته راوشه ومن يوت الحكمة كم چاته چې ورکول سو دغه پوهه دانی الله واي فقط اوتي خيرا كثيرا د تور کول سو لو خير ډیر خير خير څه ته وای منفعه پای دی ډیر پای دی واقعتا هم تش دا علما او تو ګوري چې دا امت دا یو امام بونی فرا واخی څونه انسانان څونه صدی څو سو وکاله تیر سو څونه انسانان روز نه د علوم څخه استفاده کی کنه کی دا څونه خير څونه طریقه سپوس ما داس کس کیج بده ما بونی فبانی چې تو پکاره کړ دا دواړه خدای جمع کړیو دا نه اوله ده دا نه به غیر روزګار دا به خډیر کم جمع کیج چې هغه مخی والا خبره ودی چې انفاق مال او انفاق علم دا به ډیر نایاب دي جمع کیج دا په ما بونی فکر جمع وس پیسې هم د لولې دومره پاک کاروبار ساته چې اندازا نه او دنیا د پر پیسو آباد او علما طلبا دا غریبان د دې علاقي د کندانی د مسکینان د خپل شاګردان د استادان د علماو ګډ بل توخیور لجل دا سي پر ځای د عالم خصاو دا شي سخیو او دلته بغردش په ولاړو عبادت میکاو د ورځ بغرد ورځ ولاړو چش میکاوي درس میکاو خلکو ته به علم ورشوروي یت ورشوي یقینا د دوار منبع به یک وخت دای ګویا دوار نه وي د انفاق یو ځای رواني کړی وي دا یو ځای جمعس دا نه به خیر روزګاری ذالک فضل الله یتیه من یشاء دا بنو د خدای خوشی چې چاته ورکی کم جمع کیش کم جمع کیش دا بنو یو ځای جمع کیش چې عالم هم شي پیسې هم لري او خپل مدرسې خپل پر پیسو باندې خالص مدرسې چلی او ټول ورځ بیا ته ناسې چې مرته وای سبقانه مرته وای دا ورس د دې ورده چې سری کستی شي دا یو ځای پیسې چې ډیر لوی خبره فقد اوتي خيرا دي هر د الله په الفاظ کو ډیر طاقت دي کنه فقد اوتي خيرا كثيرا کړه دعتم وما يذكروا خبري خو په ګوج نه نسی مګر د چا والا د مغزو والا کن لب او الباب په جمع نه چا د لب په خپل اصل لغت کې چاته وي کې مغز ان وګمجم کې نه د چا وي دا سړی ډیر شه مغز دي مغز لري کن من لا عقل فوهان خلق عقل من خلق خبري په ګوج نس ارمامو کې نه نس وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه هر عمل چې تاسو کوئ خواهد انفاق نافله له جانب قسم څه کوي کده چا څه دا هغه نظر د قسم څه الله یې په خبرې مور کیږي نه لمانځه بدلای در کوم او په نیت تیم خبر دي چې په کوم نیت وما حرارت سکتا است اللہ فلاری خرص کی من نفق دین و نظر تو من نظرین فین اللہ یعلمه اللہ فاغا بینی خبر دین و رکیج بدلی در کی مال ظالمین من انسخار پا دی که ظلم کری وشد غیر اللہ دا پاره تکری و لانه نظرون کری دادا پلانی بابا دی دادا پلانی بابا دی دادا پلانی بوتی دادا پلانی بوتی کن بیا نوائی زخو بخبریم بیا بیا گورم داغ ظالم دی کن وعز و شیفی غیر موزعی دادا چاو نخی عبادت دی غیر اللہ دا بدترین ظلم دی والکافرون و مز ظالمون ولو ما للظالمين من انصار اتس نصرت نعماوين ببي عبد الله في داني سيش دي وراخلاص سيد الله انتم دو صدقات في نعمة هي نخدا خبر شي خبره ده كيف شي شو ورك دغه خبره ده وسته حكمت فضائل كي در تراوي شي گور دا مساله على الاطلاق نداوي له شي شي على الاطلاق اخفاء انفاق افضل نداوي له شي شي على الاطلاق شي شي افضل دي اعلان افضل دي اصل دي بموارد ته گور څه ته به ګورې حالاتو ته به ګورې دغهغه پوهېدې دلته په هغه ستا پوهې غواړي که دا چې شي غواړي پوهې غواړي الل اطلاق یوه نه ده هغه هم شکار دی دا هم شکار دی خو دا ش عام عمومي طور دا دی لیکن په بعضې اوقاتو کې بالکل دلته حالات تقاضا د دې کوي چې اعلانیه یې که څه یې وکړه په خپل ضمیر په خپل زړه خو ته مطمئن یې چې زما په نیت کې خو څه شي نه پیدا کېږي خرابې نه پیدا کېږي البته د هغه فایده به دای چې پنځه لس شل دېرش نور مسلمانانو ته به هم څه پیدا شي ترغیب پیدا شي هغه به دغه غریب دغه مسلوک دغه مظلوم دغه مفلوک الحاله انسان تعاون وکړي نو بیا څومره بهترین عمل ځو ځکه چې پیغمبر علیه السلام په سیرت کې راځي په حدیثو کې کتابو کې راځي چې ورځ یو قبیله رااله ډېر بد حال وکړل داسې شکېدلي داسې لینګران پینګران پر زړېدل تار تار کمیسونه یې وکړل بدنونه یې ښکاره وو وژي تژي داسې در په در وو پیغمبر علیه السلام چې ولیدلي وې ژړلي دا د دوی په دا بد حالۍ باندې بیا اعلان وکړي د چاندې ولې څه شی راوړی کړم نو یو صحابي ولاړ شو اول وارې شی راوړی کړم په ظاهره باندې بدوانونه ګرځې ولاړ شو څه راوړل دومره سامانونه کوټس کپړې وو غنم خوراکي وو شیان بتر خرما وي کړم پیغمبر علیه السلام مخ دی جلو بلکې دی او بیا دا وفرمایل چې من سنه سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها اوس ګوره دلته چې اعلانیه نه وي دا عمل نو خدا دا نور د فار سبب ته چانه جوړې دی د ترغیب د اقتدا نه وو چیفت داس دی اوس ګوره پشکارا دی وکي پشکارا د نور د فار سبب د چاو ګرځي عمل بیا په دشتي کې کله کله څه وي شکارا کول خیر او انفاق هم بهتر په بازو کې به اخفاق کول نو دا دلته خبره رااله چاته وو